11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Westerse landen, waaronder Nederland, roepen de partijen die zijn betrokken bij de oorlog in Ethiopië op om de vijandelijkheden te staken en te gaan onderhandelen over een duurzame wapenstilstand. Uit een VN-rapport bleek afgelopen week dat alle partijen in het conflict in de Noord-Ethiopische regio Tigray zich schuldig maken aan mogelijke oorlogsmisdaden. Het conflict heeft geleid tot duizenden doden en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Ongeveer 700 van de gevangenen op verschillende afdelingen van de gevangenis in Zaanstad moet zitten in quarantaine vanwege een corona-uitbraak. Ze moeten op hun afdeling blijven en mogen geen bezoek ontvangen, meldt NH Nieuws. Op één afdeling mogen gevangenen zelfs hun cel niet uit. 37 van de 1000 gevangenen in het justitieel complex Zaanstad zijn positief getest op corona. Op Mallorca zijn 12 passagiers gearresteerd die direct na de noodlanding van hun vliegtuig waren weggerend. 12 anderen worden nog gezocht. Het toestel was onderweg uit Marokko naar Turkije en moest de noodlanding maken vanwege een passagier die ziek zou zijn. Met hem bleek niets aan de hand. Archeologen hebben bij opgravingen in Pompeji in Italië een kamer blootgelegd waarin mensen moeten hebben geleefd die als slaaf werden gebruikt. Dat denken de onderzoekers omdat de kamer in de Villa Civita Giuliana heel klein is, maar er stonden wel 3 bedden in en ook vaten waarin voorraden werden opgeslagen. De Romeinse stad Pompeji werd in het jaar 79 na Christus bij een uitbarsting van de Vesuvius bedolven onder as. Morgen vallen er opnieuw treinen uit vanwege het tekort aan verkeersleiders, maar ook vanwege problemen op het spoor. Tot 3 uur morgenmiddag rijden er geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, tussen Utrecht en Rhenen en tussen Utrecht en Driebergen-Zeist. Tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen rijden morgen alleen bussen. Vandaag vielen er ook al treinen uit en dinsdag was dat ook al het geval. Veldrijdster Lucinda Brandt heeft de Europese titel veroverd. Ze versloeg in Drenthe de Hongaarse Blanka Katavas, die tweede werd. Yara Kastelein veroverde het brons. Voetbal. In de Eredivisie zijn vanavond 3 wedstrijden gespeeld. Hekkersluiter PEC Zwolle verloor opnieuw. Nu was Cambuur in Zwolle te sterk met 2-1. Sparta behaalde zijn tweede zege dit seizoen. In Tilburg klopte de Rotterdammers Willem II met 3-0. En NEC kwam thuis tegen Heerenveen niet verder dan een gelijkspel. Het werd 1-1. De Nederlandse zwemster Kira Toussaint heeft op de EA Korte Baan in Kazan in Rusland op 3 afstanden de rugslag gewonnen. De 200, de 100 en de 50 meter. Het weer, regen en aan zee en in het noorden mogelijk harde wind met kans op windstoten. Morgen trekt de meeste regen weg en dan schijnt ook af en toe de zon, maar er kan ook nog een bui vallen. Het wordt een graad of 11. Later op de dag neemt de wind langzaam af. Dit was het NOS Journaal. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Chris Keijnen. Ik stond nog te hannissen met mijn boodschappenkarretje en had mijn mondkapje nog niet voor vanochtend in de supermarkt. De vrouw die me aansprak wel. Meneer, het moet toch weer vandaag, het mondkapje? Mijn hele lijf schoot al in de afweerstand, want ik vermoedde een zelfverklaarde mondkapjesveldwachter. Toen zag ik de paniek in haar ogen. Ik zie allemaal mensen zonder mondkapje, meneer, maar het moet toch weer vandaag? Zei ze, bijna tegen tranen aan. Toen wilde ik haar omhelzen. Maar ja, dat mocht ook weer niet. Goedenavond, welkom bij dit Zaterdagse Oog. De dag waarop honderdduizenden over de hele wereld de straat opgingen om maatregelen te eisen tegen klimaatverandering. Hoe kwam dat aan in Glasgow, waar trouwens de meeste mensen marcheerden? Drie parlementaire enquêtes staan er op de rol van de Tweede Kamer. Maar kan dat wel zoveel diepgaand onderzoek? En we hoorden al heel veel over de overbelasting van zorgmedewerkers. Dus het is goed dat er nu een soort gids is die artsen moet behoeden voor een burn-out. Straks de schrijver en een ervaringsdeskundige. En we bespreken de verkiezingen van morgen in Nicaragua. En Patrick Nedekoorn heeft een column. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Zaterdag 6 november. Op zo'n 300 plekken in de wereld zijn vandaag klimaatmarsen gehouden. En de grootste was dus in Glasgow, waar de VN-klimaattop is. Climate change is not just about, you know, that global temperature. There's so many things that are linked that I want people to start to understand. In Amsterdam gingen tienduizenden mensen de straat op om aandacht te vragen voor klimaatverandering. We doen op dit moment veel te weinig om ons aan onze eigen klimaatwet te houden. En dat moet anders. Waar maak je jezelf het meeste zorgen over? Gewoon dat het de wereld helemaal naar het tyfus gaat eigenlijk. Er deden opvallend veel jongeren mee aan de marsen. Voor oude mensen boeit het niet zoveel, maar voor de jongere generatie wordt niet extreem veel rekening mee gehouden. Maar wij hebben zeg maar ook een leven. Maar niet alle jonge mensen waren er vrijwillig. Ik heb er totaal geen zin in, maar blijkbaar heeft het te maken met mijn toekomst. Op veel plekken moet het dus sinds vandaag weer een mondkapje op. Onder meer in winkels. Ja, het mondkapje is op. Ja, helaas. Als het moet, dan moet het. Je houdt je gewoon in regels. Want kijk, als je dat niet doet, ja, dan komen we er nooit vanaf natuurlijk. En verder is het coronabewijs op meer plekken verplicht. Zoals in de sporthal, het zwembad en op het terras. Het kost gewoon extra tijd. Omdat we gewoon eigenlijk binnen heel erg beperkt zijn met een aantal stoelen. En buiten gewoon heel veel stoelen hebben. Dus je moet veel meer controleren. Deze zwembadbezoeker was van goede wil, maar raakte een beetje de kluts kwijt. U heeft zelfs een mondkapje op, maar dat hoeft dan weer niet, hè, hier. Oh. Ja, nee, het is ingewikkeld. Ja. Scheid, ik zeg, ik word er helemaal ziek van. Door de maatregelen moet het aantal besmettingen afnemen. En tot nu toe is er juist een stijging. Vandaag waren er ruim 12.000 coronabesmettingen. Het hoogste aantal van dit jaar. En er was een grote overwinning voor de Amerikaanse president Biden, want zijn investeringsplannen zijn goedgekeurd. The yeas are 228 and the nays are 206. The motion is adopted. $1,000 miljard wordt er geïnvesteerd in de infrastructuur. Goed voor de werkgelegenheid. There'll be jobs in every part of the country. This is a blue-collar blueprint to rebuild America. And it's long overdue. Feyenoord City daarentegen gaat weer niet door, dat zegt RTV Rijnmond. De bouw van het stadion en de huizen eromheen wordt te duur. En dat komt door... die flink gestegen bouwprijzen die er zijn, de grondstoffen. Over de nieuwe Kuip wordt al 10 jaar gesproken. Een deel van de supporters zag er niets in. De plannen hadden volgens hen al veel eerder de prullenbak ingemoeten. Het was al heel lang aangetoond dat de plannen financieel niet haalbaar waren. En daar is... de prijsstijging van de afgelopen tijd nog overheen gekomen. En dat was ook het begin van het jaar al bekend. En bordspellen zijn sinds de eerste lockdown weer razend populair. Ik geloof dat de verkoop van bordspellen over het hele jaar als geheel misschien wel 80% meer was dan het jaar daarvoor. En dat is ongehoord. Ook op de spelletjesbeurs in Utrecht was dat vandaag te merken. Daar konden bezoekers bordspellen uittesten. Nou, we willen eigenlijk gewoon spelletjes spelen die we nog nooit gespeeld hebben. Om te kijken of we het leuk genoeg vinden om te kopen. Maar dat kopen lukte niet. Problemen met de levering. Komt vanuit China. Met de boot was sowieso niet gelukt. Toen hebben we omgeslagen naar de trein. En uiteindelijk is dat ook niet gelukt. Maar gelukkig konden de bezoekers nog wel prijzen winnen. Een pen! Nou! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. It's going to be very, very tough, this summit. And I'm very worried. Het kan gewoon niet zo langer. En ja, er lopen gewoon dingen gevaar die niet kapot hoeven. En dat moet gewoon veranderen. We are killing our planet. This year's summit is a pivotal moment for avoiding the most catastrophic impacts of climate change. Ik denk dat alles wat we kunnen doen is hard werken om het toch voor elkaar te krijgen met z'n allen. It's very, very difficult, but I think it can be done. There is no planet B. Ja, u hoorde het al, wereldwijd brachten klimaatmarsen duizenden mensen op de been. Ook in Glasgow dus, waar de internationale klimaattop, u hoorde dat, nu een week bezig is om afspraken te maken om de opwarming van het klimaat te beperken. En die eerste week zit er nu dus op. Morgen is een rustdag. NOS-verslaggever Helene Ecker is de hele week al in Glasgow. U hebt er al vaak gehoord op deze zender. Goedenavond, Helene. Ja, goedenavond. Ja, hoe was het vandaag in Glasgow tijdens die klimaatmars? Hoe zag dat eruit? Nou, het ging om de grootste demonstratie in Glasgow tot nu toe. Hè. Er waren volgens de organisatie over 100.000 mensen op afgekomen. Het was een vreedzaam protest waarbij demonstranten naar een aantal speeches luisterden en door de straten van Glasgow liepen. Niet eens zo ver van het conferentiecentrum vandaan, hè, waar die wereldwijde top zich afspeelt. En daarbinnen gingen de onderhandelingen intussen gewoon nog even door vandaag. Sommige onderdelen van de eerste week moesten nog worden afgerond. Ik heb begrepen dat onderhandelaars nog de hele dag bezig zijn geweest om de laatste puntjes op de i te zetten voordat volgende week uit deelnemende landen ministers aanschuiven en de onderhandelingen op een hoger niveau worden getild. Oké, en misschien niet helemaal toevallig gaf vanmiddag ook de voorzitter van die klimaattop tijdens die demonstratie dus, Alok Sharma, een persconferentie. Wat had hij te vertellen? Nou, hij vertelde wat er deze week dus zoal bereikt is en waar volgende week nog overeenstemming over moet komen. Maar opvallend vind ik wel dat Sharma telkens zegt dat hij de frustratie van die demonstranten buiten begrijpt. Dat ook hij vindt dat de aanpak van klimaatverandering niet snel genoeg gaat. En in een eerdere persconferentie zei hij zelfs dat hij er bij alle onderhandelaars op aandringt dat ze eerst met jongeren moeten gaan praten en dan hun blik op de zaak mee moeten nemen naar de onderhandelingsruimtes. Ja, natuurlijk allemaal vanuit de gedachte dat als voldoende maatregelen uitblijven, jongeren veel meer gaan merken van het klimaat, dan jij en ik, simpel gezegd, omdat ze ook langer te leven hebben. Ja, ja. En als jij nu even terugkijkt op die eerste week, wat heeft het dan opgeleverd? Nou, er waren een paar concrete toezeggingen, bijvoorbeeld op het gebied van ontbossing. En ook over het sterke broeikasgas methaan, om dat terug te dringen. En ook een paar nieuwe beloftes over het tegengaan van de CO2-uitstoot. En de beloftes van landen bij elkaar opgeteld zouden, maar dan wel met de nadruk op zouden, volgens het Internationale Energieagentschap kunnen leiden tot een opwarming van 1,8 graden. Nou, dat is echt wel flink minder dan bijvoorbeeld nog ten tijde van het Parijse klimaatakkoord werd gedacht. En volgens sommigen is dat dus al met al een stap vooruit. Anderen vinden het veel te weinig en boterzacht. En ja, Greta Thunberg bijvoorbeeld gaat daarin het verst. Zij blijft het toch één groot bla-bla-bla-circus noemen. Hè? Één groot greenwashing-festival, zegt ze ook. Ja, en wat vindt de wetenschap ervan? Er zijn ongetwijfeld veel klimaatwetenschappers ook aanwezig in Glasgow. Wat is door de bank genomen hun commentaar op wat er tot nu toe is afgesproken? Ja, ik heb er een aantal gesproken en zij vinden het ook nog niet genoeg, die 1,8. Want ja, boven de 1,5 graad opwarming heeft de wetenschap uit kunnen vinden, gaan er mogelijk vervelende, onomkeerbare dingen gebeuren. Hè? Mm-hmm. Nog meer extreem weer, het koraal dat bij 2 graden waarschijnlijk helemaal van de zeebodem verdwijnt, et cetera. Maar toch, de mensen die ik sprak, vinden het toch wel een voorzichtige stap in de goede richting. En dan zeggen ze er wel nadrukkelijk bij dat al die beloftes dan ook wel daadwerkelijk in concrete maatregelen moeten worden omgezet. En ja, dat die maatregelen dan ook nog helemaal moeten worden uitgevoerd. Nou ja, dat is natuurlijk precies de reden waarom die activisten niet tevreden zijn. Die zeggen, ja luister, er wordt al bijna 30 jaar van alles en nog wat toegezegd. En ondertussen is de uitstoot alleen maar verder gestegen. Hè, en loopt ook de wereldgemiddelde temperatuur nog steeds verder op. Ja. Dus ja, die hebben geen vertrouwen meer, zou je kunnen zeggen. Nee, maar goed, een van die afspraken, je noemde het al, die deze week wel gemaakt is, is een internationale afspraak om te stoppen met het investeren en het ondersteunen van bedrijven die in fossiele brandstoffen doen. Waar Nederland dan weer niet aan meedoet overigens. Blijft het daarbij of komen er nog meer initiatieven aan tegen het gebruik van fossiele brandstoffen? Nou, het komt in ieder geval op mij over dat de fossiele sector het deze klimaattop meer moet ontgelden dan bij vorige toppen. Dus je kan ook zeggen, men wordt steeds concreter misschien wel. Hè? En inderdaad, die afspraken over steun aan fossiele projecten in het buitenland, waar Nederland zich niet aan wil sluiten. Maar er was ook een verklaring eerder deze week die Nederland wel onderschreef. Mm. Dat het gebruik van steenkool wordt tegengegaan. Ja. En eind van deze middag, vanmiddag, was er nog een bijeenkomst van Friends of the Earth, waarbij de advocaat sprak die eerder dit jaar de geruchtmakende klimaatrechtszaak tegen Shell heeft gewonnen. Dat weet je misschien nog. Hè? Shell werd een half jaar geleden door de rechter veroordeeld en moet zijn uitstoot met 45% terugbrengen in 2030. Voor het eerst dat een bedrijf dat aan zijn broek kreeg, hè, van de rechter. Exact, ja. Zo'n grote multinational. En op die bijeenkomst vertelden dus die mensen, hè, de eisers zeg maar in deze zaak, dat ze uit de hele wereld verzoeken krijgen over informatie, hoe ze deze zaak hebben aangepakt. En in sommige landen zijn al soortgelijke rechtszaken gestart. Bijvoorbeeld tegen autobedrijven in Duitsland vertelden ze, en tegen een fossiel bedrijf in Italië. Maar kennelijk willen in nog veel meer landen juristen naar de rechter om grote bedrijven aan te pakken. Ja, en dan is zo'n conferentie in Glasgow natuurlijk wel een mooie plek om die informatie met mensen uit andere landen te delen. Zeker. En als het dan niet linksom via de politiek gebeurt, dan maar rechtsom via de rechter. Goed, we gaan je vast nog veel horen. Ja, de komende weken ook. Hartelijk dank. Dank NOS-verslaggever Helene Ecker. Yeah. Christine was dat, van Christine en the Queens. Deze week besloot de Tweede Kamer tot een parlementair onderzoek naar het coronabeleid. Terwijl ook de Groningse gasboringen en de toeslagenaffaire door een parlementaire enquêtecommissie onderzocht gaan worden. Eerdere enquêtes leverden vaak een vrij ontluisterend beeld op van de Haagse werkelijkheid, met als gevolg dat ministers opstapten of kabinetten vielen. Maar hoe zorg je dat het middel niet aan impact verliest en dat de kwaliteit hoog blijft, nu er zoveel enquêtes op stapel staan? Bij mij in de studio Meili Vos, nu senator voor de Partij van de Arbeid, maar eerder als Kamerlid ondervoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de aanschaf van de hoge snelheidstrein Vira. Goedenavond. Goedenavond. En Bert Bakker, ook ooit Tweede Kamerlid namens D66 en toen voorzitter van de enquêtecommissie naar de militaire missie in Srebrenica. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Vos, is het eigenlijk goed dat er nu 3 parlementaire enquêtecommissies aan de slag gaan? Ja, ik vind parlementaire enquêtes of onderzoeken echt goede middelen. Het zijn eigenlijk de hoogste middelen die dat de Kamer kan inzetten om echt de diepte in te gaan over een beleidsprobleem of een wat voor probleem dan ook. Ja. En het gebeurt wel vaker, hè, dat er 3 tegelijk zijn. Dus dat was in de tijd van de 4 ook. Ik weet eigenlijk niet eens. Maar toen liep het de enquête naar de woningbouwcoöperaties ook nog. Ook nog een ander parlementair onderzoek. Maar het is een heel goed instrument. Ja. Dus ja, dat aantal is ook niet. Het is een probleem omdat de Kamer zo ontzettend chronisch onderbezet is. We hebben eigenlijk een heel klein parlement. We hebben maar 150 Kamerleden. In Denemarken hebben ze er al meer. We hebben bijzonder weinig ondersteuning. Dus het vreet aan de capaciteit van het dagelijks werken. Maar aan de andere kant, en dat kan ik heel makkelijk zeggen, want ik ben nu eerste Kamerlid. De Tweede Kamer is ook wel heel veel tijd kwijt met wat tegenwoordig 2-minuten debatten heet over een probleempje, ja, wat misschien 2 maanden geleden speelde. Het zet wel eventjes de focus op een onderwerp. En het zijn ook gewoon onderwerpen, ja, die nader onderzoek verdienen. Ja, want Bert Bakker, zijn dit echt enquêtewaardige onderwerpen, ja, alle 3? Dat lijkt me wel. Ik heb in het verleden wel eens gevonden dat de drempel om een enquête te beginnen vaak te hoog was, met te veel huiver naar werd gekeken. En als je nou wilt dat de Kamer wat meer tegenmacht laat zien, dan moet je natuurlijk dat instrument ook niet laten liggen op het moment dat er hele ernstige zaken aan de orde zijn. Ja. En ik vind eigenlijk, in zekere zin, passen deze 3 zaken nog wel bij elkaar. Het zijn natuurlijk heel verschillende kwesties. Maar in alle 3 de zaken zit ook iets van mensen die de dupe worden van niet functionerende bureaucratieën en systemen. Ja. De gaswinning, de toeslagenaffaire. En bij corona natuurlijk ook. Als daar fouten worden gemaakt, gaat dat meteen ten koste van de gezondheid van mensen. Of de vrijheid van mensen, zal een ander zeggen. Ja. Nou, lijkt me heel spannend om dat allemaal te volgen en te kijken of er ook zoiets door die 3 onderwerpen heen uitkomt. Ja, bij de Vira en bij Srebrenica ging het natuurlijk wel degelijk om mensen die slachtoffer waren geworden, heel erg letterlijk, maar dat waren dan niet mensen in Nederland. Heel even nog terug, Meili Vos, naar jullie onderzoek toen. Wat was de belangrijkste conclusie toen over de Vira? Dat was die hoge snelheidstrein die er nooit is gekomen. Nou, de conclusie die er afdroop was natuurlijk, nou, marktwerking werkt dus niet bij een thematiek of dingen die echt de staat aangaan. Dus daar werd heel erg geloofd in dat de markt vanzelf wel met een hoge snelheidstrein zou komen, dat ook marktprijzen gevraagd kon worden. En omdat dat allemaal niet werkte, werd er vreselijk veel opgetuigd. Het was een ontzettend complex proces. En uiteindelijk reed die trein niet. Nee. Ook omdat niemand verantwoordelijk was. Jarenlang niet. Nee. Nee, dus en het is een conclusie die wel uit meer parlementaire enquêtes of onderzoeken komt. Niemand is verantwoordelijk geweest. En dus is het probleem is ergens gewoon blijven voortetteren. Dat zoiets zal ook uit corona en toeslagen. Dat zal een van de subconclusies natuurlijk zijn. Ja. Maar wij konden toen die conclusie, hè, marktwerking werkt niet bij zaken die zo evident van de staat zijn, trekken. Dat was een conclusie die ik en mijn collega van de SP wel wilden trekken. Maar we zaten wel in de gemengde commissie. En dat maakt overigens ook het instrument zo sterk. Waarin ook VVD, CDA en D66 zaten. En die wilden niet die conclusie, zeg maar, centraal stellen. Okay. Vind ik heel grappig. Maar de kracht vind ik nog steeds wel van parlementaire enquêtes is wel dat je dus daar, dat verschillende partijen erin zitten, dat je er samen moet uitkopen, dat partijdigheid, dus dat het niet een politiek spel wordt, wat vaak met debatten wel gebeurt. Hè. Dan wordt het gewoon een links-rechts ding of een progressief-conservatief. We zijn alle, de hele tekst zijn we het 100% achter. Alleen het accent had ik anders gelegd. Oké, en hoe was dat bij Srebrenica? Ja, dat, ik onderschrijf dit. Zo'n enquêtecommissie is heel anders dan het gewone werk. Hè? Want dan neem je elkaar voortdurend te maat. Dat is ook veel ideologischer. En in zo'n commissie moet je proberen tot een gezamenlijke conclusie te komen. Want anders heeft het eigenlijk geen zin. Hè? Want dan spat je toch weer uit elkaar. Dus het is heel anders werken. Voor Srebrenica was het bijzondere dat het kabinet eigenlijk al gevallen was over het NIOT-rapport. Ja, want het onderzoek kwam daarna dat pas, maar het probleem was, omdat het kabinet gevallen was en de verkiezingen opkomst waren, heel dichtbij, in 2002, zei de Kamer, nu is er eigenlijk geen serieuze verantwoording meer mogelijk. We kunnen niet meer ministers in functie horen en ondervragen en verantwoording laten afleggen. En om die reden is toen die enquête ontstaan. Er zijn heel veel conclusies getrokken. Deels kwamen die ook overeen natuurlijk met het NIOT-onderzoek. Maar ik denk dat een hele belangrijke ook wel is geweest. Dat, tot dan toe zei Nederland altijd, ja, wij waren daar wel, maar wij waren onderdeel van de internationale gemeenschap. En daar ligt eigenlijk de voornaamste verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. En wij zeiden, nee, natuurlijk is dat ook zo, maar ook Nederland zelf treft wel degelijk de nodige blaam. We hebben ook heel veel steken laten vallen. En dat moet voortaan anders. Hè? Ja. Ik bedoel, het was voorbije tijd. Het heeft 7 jaar geduurd voordat die enquête startte. Ja. In diezelfde tijd werd de bouwenquête gestart. Dat duurde maar 7 dagen maar om dat te besluiten. Dat is dus wel de overeenkomst bij jullie. Het gaat over uiteindelijk waar leggen we de verantwoordelijkheid neer. Zeker. En dat is ook heel belangrijk. Want het parlement is natuurlijk de instantie, de enige instantie in Nederland, die een kabinet uiteindelijk finaal kan beoordelen. Ja. En al datgene dat door de overheid is gedaan. Waarbij ik wel vind, dat is ook wel een belangrijk punt van kritiek af en toe, dat je moet zorgen dat het kabinet ook zichzelf onderzoekt. Dat is natuurlijk heel lastig, want je doet het zelf. Maar er is niemand anders die dat kan doen. Ja, en als het gaat over jezelf onderzoeken, het gaat ook over de rol van de Tweede Kamer natuurlijk. Maar het is de Kamer die het onderzoek doet. Kan de Kamer in zo'n parlementaire enquête ook wel voldoende zichzelf onderzoeken? Dat gebeurt wel. Alleen het is niet zo dat Kamerleden dan aftreden. Hè? Dus dat weet ik nog aan de parlementaire enquête Vira. Hè, wat daar ook weer zo'n terugkerend patroon. Die coalitiedwang die we hebben in Nederland. Die maakt dan dat kritiek op bepaald beleid in uitvoering eigenlijk niet mogelijk is. En dat die trein letterlijk door moet gaan. Yeah. En dat de kritiek dan vaak alleen van de oppositie komt. Die dan vervolgens in de volgende periode in de coalitie zit. En dan besluit, we gaan niet al te kritisch zijn. En dat, of we gaan helemaal geen enquête instellen. Dat gebeurt ook. Maar dat was zeker ook in het geval van de Vira. Maar dat zal je ook zien met corona en met de toeslagen al helemaal. Dat het gewoon heel lastig is om er doorheen te beuken. Waarom is Pieter Omtzigt, moest hij gesensibiliseerd worden? Omdat God beter dat hij in de coalitie zat en kritiek had op zijn eigen minister. Ja. Maar kan je daar met een enquête dan wel, want jullie beschrijven eigenlijk, jij vooral, dat in zo'n enquêtecommissie ook speelt. En misschien zelfs wel. Kan je daar dan doorheen komen? Nou ja, dat hangt ook een beetje van de dynamiek in. Het blijft uiteindelijk mensenwerk. Hè? Dus als op een gegeven moment de groep zo hecht is en zo vastbesloten is om de waarheid naar boven te brengen, dan gebeurt dat wel. Daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat die groep ook grotendeels, helemaal kan nooit, maar grotendeels wordt vrijgesteld van het andere werk. Ja. Als je dan 3 enquêtes hebt, wordt het natuurlijk wel lastig, want dan ben je heel veel mensen kwijt. En dat is dus nu de vraag, is het niet gewoon te veel? Enquêtes tegelijk? Het is vaker gebeurd. Het is vaker gebeurd, althans 2 tegelijk kan ik me herinneren. 3 is wel veel, maar overigens de staf, die wordt dan wel enorm uitgebreid. Hè? Jij zei net, we zijn weinig bemenst, dat is ook zo, maar als het gaat om enquêtes, dan komt dat er wel bij. Dus die staf is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk dat je daar dan ook als Kamerleden heel veel tijd in stopt. En zorgt dat je het eens wordt. En als het niet lukt, dan is eigenlijk zo'n hele enquête mislukt. Maar dat vereist dat je dus niet elke dag weer even teruggaat naar je fractie om weer even wat instructies te halen. Nee, in tegendeel, je moet juist afspreken dat je er met niemand over praat, alleen met elkaar. Ja. Dus zo onafhankelijk mogelijk. Je vormt eigenlijk even je eigen fractie. Gewoon een onafhankelijke commissie. Dus dat op zich werkt. Tot nog toe vind ik dat redelijk goed werken. Je kunt heel veel kritiek erop hebben op het Nederlands parlement, maar ik vind dat er eigenlijk in de meeste enquêtecommissies goed gelukt. Gaat dat goed? Met de kanttekening dat de Kamer soms wel wat kritischer op zichzelf mag zijn. Ja. Maar liever maar tijdens de rit. Hè? En dat, hè? Dus waarom hebben we nu. Liever eerder, ja. Ja, waarom hebben we nu dus weer zoveel enquêtes nodig? En zeker de toeslagenaffaire is natuurlijk zo pijnlijk. We hebben natuurlijk wel een parlementair onderzoek gehad. Er komt nu een enquête. Maar dat had natuurlijk al veel eerder had het opgelost kunnen zijn. Als de Kamer ook gewoon, als de coalitie ook kritiek had willen accepteren. Ja. En als de oppositie wat vaker ook dat daarna geluisterd wordt. En is in die zin een parlementaire enquêtecommissie niet ook een klein beetje een afschuifmiddel? Van dan hoeven we het niet hier te doen, dan gaan we het lekker in. Kan het zijn, hè? Dus altijd, je kunt altijd tijd kopen. Hè? Dus op een gegeven moment is iets heel erg heftig een probleem. En op een gegeven moment vergeet men dat wel. Die Vira, waar mensen werden woest. Dat na zoveel jaar eindelijk die trein reed. En na een maand of zo lag hij alweer van het spoor af. En wisten dat het heel veel geld had gekost. Maar ja, als je dan, wij waren op zich binnen de tijd klaar. Maar na 2 jaar is toch moest het naar de maaltijd. Ja. En wat is dan de belangrijke conclusie? Ja, er moet iemand hangen. Ja, een staatssecretaris die op het allerlaatst zich maar ingevlogen was, die is toen afgetreden. En toen was het klaar, terwijl de lessen weer niet geleerd werden. Maar bij corona is er natuurlijk nog een ander aspect. Dat overviel iedereen zozeer vorig jaar. Ja. Dat er is gezegd, ja, wij moeten nou in de mist eigenlijk een heleboel besluiten nemen. Ja. Wij willen eigenlijk niet alles met de Kamer communiceren. De Kamer heeft daarmee ingestemd. Ja. Maar toen al wel gezegd, dan zal er straks wel een enquête komen. Ja. Je kunt ook redeneren, de Kamer had toen wel alles moeten willen weten en wel alle stukken moeten zien. Omdat dat bij het gewone werk hoort, ook als er zoiets heel ingrijpends aan de hand is. En qua corona, ja, we zitten nog middenin. De schermen staan hier weer in de studio. Is het niet een beetje vroeg voor een enquête? We zitten weer in het Spiegelpaleis. Ja. Nee, misschien moet je dat ook wel zien. Misschien helemaal niet vroeg, net precies wat Bert zegt. Zeker nu het nog loopt, wil je eigenlijk alles weten. Oké. Goed, helder. Hartelijk dank, Meili Vos en Bert Bakker. Graag gedaan. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was. Escaping home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Zal ik het nog zeggen? Simon & Garfunkel, Homeward Bound. Volgende week verschijnt het boek Het is maar werk, waarin psychiater Hans Rode een pleidooi doet om de zorg vriendelijker in te richten voor artsen. Want op dit moment zijn artsen zwaar oververtegenwoordigd in de burn-out-cijfers. En oncologe Marlies Aandesteggen heeft ook haar werk wegens een burn-out stil moeten leggen. Meneer de Rode is in de studio, mevrouw Aandesteggen zit op afstand. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, mevrouw Aandesteggen, mag ik met u beginnen? Het is maar werk, heet het boek van meneer Rode. Juist omdat je dat een arts niet zo snel zal horen zeggen over zijn werk? Zat daar bij u ook het probleem? Ja, dat denk ik uiteindelijk wel, ja. Ja. Want ja. Wat gebeurde er precies? Ja, where should we begin, zou Esther Perel zeggen. Ik wist eigenlijk al vanaf mijn 9e levensjaar dat ik wel arts wilde worden. Mm-hmm. En ik heb ook vanaf dat moment eigenlijk alles ingezet om dat ook te bereiken. Dus goede punten halen, zodat je ingelood werd en tijdens je studie al onderzoek gaan doen, zodat je snel in een opleidingsplek zou kunnen komen. Ik ben destijds zelfs op 38 weken zwangerschap heb ik mijn proefschrift nog staan verdedigen. Alles eigenlijk. Ik hoor het al fout gaan. Ja, ja, ja. Alles maar om op die mooie plek die je voor ogen hebt te kunnen komen. Ja. En dan ben je 16 jaar verder, 39. En dan ben je gepromoveerd oncoloog. En dan gaat ineens het lichtje uit. En ja, kun je niks meer. Nee? Nee, dat was wel echt een behoorlijke reality check, kan ik zeggen. Ja. Ja. Zag u er iets van aankomen? Ik heb daar zelf ook wel enige ervaring mee. En mijn eigen ervaring is dat je eigenlijk altijd al te laat bent als je je realiseert dat er iets mis is. Ja, zeker. Ja, er zijn jaren van signalen geweest die ik ook wel een beetje genegeerd heb. Zelfs hard bestreden heb, denk ik. Mensen om me heen, die zagen natuurlijk al van alles veranderen en gebeuren. Maar daar sta je op dat moment natuurlijk totaal niet voor open. Nee. Je wil maar één ding, dat is je doel bereiken. Want het is een roeping en niet gewoon werk. Ja, een passie, een roeping. Ja. Ja. Ja. Ja. Meneer Rode, is het bij artsen erger dan bij gewone mensen? Nee hoor, op zich is burn-out niet van alle tijden, zou ik zeggen, maar wel van alle beroepen. Mm. En het is alleen wel zo dat artsen nou juist een groep mensen vormen die niet echt gewend zijn om zelf aan de bel te trekken. Dus voor artsen is het in het bijzonder moeilijk om hulp te vragen en de signaal op te vangen. En dat horen we net ook van mijn ex-collega, moet ik jammer genoeg zeggen. Of misschien gelukkigerwijs voor haar. Want jullie werkten in hetzelfde ziekenhuis? Nee hoor, nee. Oh, oké. Maar is dat de kern van het probleem? Dat de artsen niet gewend zijn om zelf hulp te zoeken? Dat is één onderdeel van het probleem. En het andere onderdeel is natuurlijk dat we jarenlang heel veel aandacht hebben besteed aan de zorgprocessen, het welzijn van de patiënten. En daarin eigenlijk de zorgverleners en met name de artsen daarin nogal vergeten zijn. Ja, maar toch even de cijfers. Hoe groot is het probleem? Om hoeveel artsen gaat het percentueel? De laatste cijfers die ik ken, die dateren van voor de COVID-pandemie. Ja. En die lagen toen rondom de 15-20% van de artsen die met dit soort klachten te maken had. Lijkt mij veel. Dat is het ook. Ja. In Amerika, en vooral Noord-Amerika, is dat nog veel ernstiger het probleem. En daar hebben ze wel onderzoeken naar gedaan. Die zijn eind deze zomer gepubliceerd. En daar zien ze een enorme stijging van het aantal burn-out gevallen. Daar lagen de cijfers ook voor de pandemie al een stuk hoger. En die zijn nog verder doorgestegen. Dus zeker de jongere artsen, zeg maar tot 30 jaar, daar zijn de burn-out onderzoeksresultaten bekend van 60-70% van de artsen die 60, daar 70 lijden. 60-70%, ja. Ongelooflijk. Daarom zegt u in uw boek, dit is geen medicijn of zelfhulpboek, maar het is een soort vaccinatie om te voorkomen dat er nog grotere problemen in de zorg gaan ontstaan. Wat is de werkzame stof van het vaccin? Nou, het vaccin bestaat uit een cocktail, wat zeg maar een beetje vergelijkbaar is met het griepvaccin. Daar wordt een soort voorspelling gedaan waar je allemaal tegenaan kan lopen. En in dit geval gaat het er met name om dat we juist in die pandemie, de laatste anderhalf jaar, hebben ons zorgen gemaakt over of er voldoende mondmaskers waren, beschermende materialen, beademingsapparatuur, et cetera. En nu zien we dat de beperking in capaciteit juist over het personeel gaat, dus het aantal artsen. En daarom zijn er niet alleen een aantal nuttige suggesties in opgenomen wat je als arts zelf kan doen, waar we dus eigenlijk niet zo toegenegen zijn. Maar er zitten vooral een aantal suggesties in die ook wetenschappelijk onderzocht en bewezen zijn, die goed werken om dit tegen te gaan voor de bestuurders in de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Ja. En voor artsen onderling ook, begrijp ik, hè? Zeker, ja. Want de saamhorigheidsfactor is een van de zaken die uit Noord-Amerikaans onderzoek heel effectief is gebleken. Als je artsen weer bij elkaar brengt en ze hebben minder het gevoel dat ze er alleen voor staan, kan dat ze enorm doen ondersteunen. En die ervaring heb ik zelf ook. Ja, want hoe was dat bij u, mevrouw Van der Steggen? Had u voldoende steun van uw collega's of leidinggevenden? Zei er wel eens iemand tegen u van, gaat het wel lekker? Ja, nou, op zich, ik had hele fijne collega's, hoor. En we liepen allemaal op onze tenen. En als je zag dat het met iemand niet goed ging, was daar absoluut ruimte en tijd voor. Alleen, het was niet iets wat een dagelijkse gang van zaken was. En ook geen vanzelfsprekendheid om gewoon eens in de zoveel tijd bij elkaar te checken van, hey, hou je het nog vol? En lukt het? Krijg je het allemaal nog rond? En het was eigenlijk meer brandjes blussen als de nood aan de man was, in plaats van dat je preventief nette intervisiegroepen opricht of echt reflectie met elkaar deelt. Ik denk dat het echt wel een probleem is op meerdere terreinen, hoor. Ten eerste is het, denk ik, het probleem dat artsen gewoon zelf niet goed voor zichzelf zorgen. Mm-hmm. De persoonlijkheden van artsen staan ook wel toch wel bekend om het feit dat ze veel aan zelfopoffering doen, slecht grenzen kunnen aangeven, weinig zelfzorg plegen. Ja, en daarnaast is er gewoon weinig ruimte voor zorg voor elkaar, vanzelfsprekende zorg voor elkaar. Dus reflectie, intervisie. Maar ja, juist daarom, juist omdat de persoonlijkheid van de gemiddelde arts misschien zo is, meneer de Rode, zou je het moeten protocoleren, zeg ik maar even. Er zijn overal protocollen voor, maar hiervoor dan weer niet. Nee, daarom vind ik het leuk dat je het boek in je aankondiging van dit uur, van dit oog, ook een gids noemde. Mm-hmm. Want het is juist daarom dat het zo belangrijk is voor ziekenhuisbestuurders en zorginstellingen om het niet alleen maar aan te bieden als een arts erom vraagt. Want dat gebeurt pas in een veel te laat stadium. Het moet er gewoon bij horen. En wat moet er dan precies bij horen? Het is eigenlijk een heel uitgebreid programma wat in ziekenhuizen geïnstalleerd wordt. Vanuit Noord-Amerika zijn er allemaal prachtige voorbeelden van. Het is belangrijk om ook de behoeftes van alle werknemers te inventariseren. Dus in een academisch ziekenhuis kan het heel anders zijn dan in een perifere ziekenhuis. Maar het gaat soms om ontzettend simpele interventies. Voorbeeldje is, ze hebben onderzocht dat radiologen nou net de artsen zijn die het minst daglicht zien. Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen waarschijnlijk. Ja. En in Amerika hebben ze een interventie bedacht. Ja, het is doodeenvoudig. Dat alle radiologen minstens een kwartier per dagdeel naar buiten moesten daglicht zien. Ja. Dat vonden ze niet alleen bijzonder prettig, want dat waren ze eigenlijk niet gewend, maar hun prestaties werden er ook beter van. En zo zijn er talrijke voorbeelden die ingevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld een resetruimte. Klinkt een beetje vreemd misschien. Dat is een ruimte net zoals deze studio, waar het stil is. En nou goed, zonder allerlei camera's en microfoons uiteraard. Maar waar je even of iemand die vervelende vragen stelt, ja. Nou, het gaat nog prima. Maar okay. waar je even uit kan staan, zodat je even pauze kan nemen, op kan laden. Misschien even een gesprek van collega tot collega kan hebben. Ja mevrouw Aansteggen, ik begreep dat u nu een coach bent voor artsen en zorgverleners. Hè? Wat zou u, want we moeten natuurlijk niet hebben dat iedereen die misschien arts wilde worden en nu luistert, denkt, oh, daar ga ik niet aan beginnen. Wat zou u jonge artsen willen meegeven voor ze in het vak stappen? Ja, zeker. Ja, ik ben nu ervaringsdeskundige. Ja. Dus ik werk bij een GGZ-instelling, EREA, waar we zorgverleners proberen via preventieve maatregelen, maar ook en cursussen, maar ook echt met therapie, gewoon op de werkvloer te houden en zich weerbaar te maken tegen alle stress die zich op de werkvloer aandient. Ja, wat ik zou willen zeggen is, durf kwetsbaar te zijn. Durf gewoon goed te luisteren naar de signalen die je lichaam je afgeeft. En luister daar ook gewoon naar. En gebruik dat ook bij je besluitvorming. En op ieder bepalende T-splitsing in je opleiding, carrière, sta gewoon even iets langer stil. Voel gewoon bij jezelf, past dit bij mij? Hoort dit bij mij? Wat zijn de consequenties als ik dit pad ga bewandelen? En neem dan een weloverwogen besluit. En ik denk uiteindelijk, zorg goed voor jezelf. Want je kunt niet voor anderen zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt. Een patiënt heeft er niks aan om een chronisch belaste dokter voor zich te hebben. En geen goede kwaliteit van zorg te krijgen. Nee. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Ja, meneer de Rode, nog even kort tot slot. Uw boek wil meer zijn dan een zelfhulpboek. Het moet het begin zijn van een soort platform. Klopt. Wat moet er op dat platform gebeuren? Nou, dat platform is ruimte voor een aanvulling en een voortzetting van de dingen die mijn collega of ex-collega net noemde. En daarnaast hebben we trainingen en webinars die dit onderwerp vooral ook over het voetlicht moeten brengen voor de bestuurders en de mensen die de zorgprocessen ontwikkelen. Want daar mankeert het ook vooral aan. En daarnaast ben ik bezig met een algoritme wat eigenlijk als een soort dashboard geld voor artsen, zodat ze een aantal metertjes kunnen hebben om te zien hoe het met hun eigen welzijn gesteld is. En waarbij aan de andere kant het ziekenhuis input kan krijgen waar de behoeftes liggen om dat werk plezieriger en goed uitvoerbaar te houden. Oké, dus een hele praktische serie tools, zal ik maar in goed Nederlands zeggen. Helder. Hartelijk dank, oncologe Marlies aan de Stegge en psychiater Hans Rode. Graag gedaan. Dank u. John Sebastian met zijn Loving Spoonful. Morgen zijn er in Nicaragua presidents- en parlementsverkiezingen. Maar veel te kiezen valt er niet, want vrijwel alle kandidaten van de oppositie zijn inmiddels opgepakt en hun partijen verboden. En daarmee lijkt president Daniel Ortega zijn volgende termijn als president te hebben veiliggesteld. Als het nu niet lukt, dan heeft hij echt iets verkeerd gedaan. Ik ga dat bespreken met Julien Wegels. Zij is onderzoeker aan het CETLA, het Centrum voor Latijns-Amerika-Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, Julien. Goedenavond. Ja, wat valt er nog te kiezen eigenlijk morgen? Alleen president Ortega en zijn partij, de FSLN? Ja, dat klopt. Eigenlijk zijn iedereen die op het stembiljet staat, is dan wel de president zelf, de zittende president. Ja. Dan wel vier partijen die zo minuscuul zijn dat ze heel weinig verschil kunnen maken en eigenlijk al helemaal gelieerd zijn aan deze partij. Ja. Want het zijn namelijk de partijen die het is toegestaan om deel te nemen aan deze verkiezingen. De andere partijen zijn namelijk bij voorbaat al uitgesloten. Ja, en de hele oppositie zit zo'n beetje gevangen. Hoe heeft Ortega dat voor elkaar gekregen? Hoe heeft hij dat aangepakt? Hij heeft eigenlijk sinds mei vorig jaar, of sinds mei dit jaar, sinds 2018 zijn er natuurlijk al de grote volksopstand geweest. Ja, in 2018 waren er grote opstanden en sindsdien is de repressie steeds harder geworden. Ja, precies. Dus in mei dit jaar, toen de verkiezingen een beetje zo begonnen en iedereen moest een kandidaat hebben, toen was de Nationale Coalitie opgezet en alle kandidaten in spe van die Nationale Coalitie, die zouden interne verkiezingen houden. En die zeven kandidaten die zijn destijds opgepakt. Oh. Ja. En daar zitten ja, vrij bijzondere mensen bij. Want ik begreep dat niet alleen een generaal die hem ooit nog uit de gevangenis heeft bevrijd, deze Ortega, en een van de commandanten met wie hij vroeger in de Sandinistische revolutie, zo is het allemaal begonnen in de jaren 80, nog heel nauw heeft samengewerkt, die heeft hij ook gewoon opgepakt. Ja, dat klopt. Dus hij heeft zowel logische vijanden als voormalige bondgenoten vastgezet. Ja. Dus eigenlijk iedereen die hem op dit moment een strobreed in de weg legt, heeft hij bij voorbaat opgepakt. Ja, en ja, ik heb hier nu vragen op mijn papier staan als is er nog ruimte voor vrije pers. Maar dat is een beetje een vraag naar de bekende weg, want dat geloof ik niet, hè? Nee, dat klopt. En in augustus, dus twee maanden geleden, is ook de grootste krant in Nicaragua, La Prensa, die is gesloten. Dus de politie is binnengevallen, heeft alle computers geconfiskeerd. Het papier was al langere tijd niet beschikbaar. Dus die krant is op dit moment ook gesloten. En dat is dan eigenlijk het laatste medium wat nog in het land actief was. En enigszins onafhankelijk was. Ja, en nou kunnen we ons inderdaad nog herinneren. In 2018 werd veel geweld gebruikt tegen die demonstraties. Mensen werden tot in hun huizen achtervolgd. Ja. Hoe is dat op het ogenblik? Hoe is het leven in Nicaragua? Kunnen mensen überhaupt nog met elkaar praten over politiek? Eigenlijk is politiek een beetje een taboe onderwerp geworden. Een thema wat mensen vermijden om met elkaar te bespreken. Niet per se in echte familiekring of onder vrienden onderling. Maar overal waar je het gevoel kan hebben dat er misschien oren in de muur zitten. Zoals ze dat daar zeggen. Spreek je liever niet over politiek. Omdat je zijn er veel muren waar oren in zitten? Dat hangt een beetje vanaf wie het aan vraagt. Maar ik zou vanuit de mensen waarmee ik onderzoek doe, zeker zeggen dat die het gevoel hebben dat er overal oren in de muren zitten. En dat die dus eigenlijk liever ook ervoor kiezen om dan wel zichzelf heel stil te houden, dan wel om het land te verlaten. Ja, nou is die geschiedenis van de Sandinisten en van Ortega is merkwaardig. Want ja, ik bedoel, ooit als een democratische beweging aan de macht gekomen, later opnieuw herkozen. En toen vooral met de zakenelite in zee gegaan, die hem altijd gesteund hebben. Ja. Maar ja, als hij nu alle macht naar zich toetrekt, dat is meestal niet goed voor een land. Ook economisch niet. Waar gaat het heen in Nicaragua? Wat wil hij met het land? Nou, het gaat inderdaad economisch ook niet zo goed met het land. En ook qua huidige gezondheidscrisis, bijvoorbeeld op het gebied van COVID-bestrijding, gaat het niet goed. Maar ik denk dat hij op dit moment zoveel eigen economische belangen heeft dat het, en ook vanwege de repressie die hij heeft gevoerd, dat hij ook inmiddels criminele acties heeft geleid, waardoor hij dusdanig veel mensenrechten schendingen tegen hem heeft, dat het ook weer wordt gezegd dat hij schendingen tegen de mensheid heeft gepleegd. Ja, dus hij moet wel blijven zitten aan de macht blijven om niet vervolgd te worden ook. Precies, dus hij heeft er veel meer baat bij om te blijven zitten dan om te vertrekken op dit moment. Ja, maar goed, hoe meer repressie, hoe meer tegenstanders je hebt. Er zijn heel veel mensen het land uitgevlucht, honderdduizenden. Ja. Veel zitten in het buurland, Costa Rica. Ja. Kan er vanuit dat buitenland iets gebeuren? Kan er op de een of andere manier deze dictatuur bestreden worden? Ik denk dat daar wel mogelijkheden zitten. Maar er zit natuurlijk een grote tweedeling tussen de mensen die gevlucht zijn en mensen die ook op dit moment oppositie voeren. Tussen zijn verkiezingen de uitweg? En dat was natuurlijk al tot deze presidentsverkiezingen was dat toch wel het uitgangspunt van verkiezingen moeten de uitweg zijn. En we moeten gaan voor vrije verkiezingen. We moeten gaan voor een geweldloze oplossing. Ja. Maar ondertussen zien we wat Ortega daarvan heeft gemaakt. En dan krijgt die andere kant van de oppositie, die meer gaan voor de harde lijn, voor als het niet goedschiks kan, dan moet het kwaadschiks. Dus dan met een buitenlandse interventie, dan wel door bijvoorbeeld zelf de wapens op te pakken. Dat is iets wat wel op de horizon bestaat. Het is niet zo dat er op dit moment echt bewapende groepen zijn die acties aan het uitvoeren zijn. Maar het is wel iets waar mensen, vooral in de wanhoop dat ze zien dat er op deze manier niks verandert, iets wat steeds dichterbij komt op de horizon. Ja, want is er een soort georganiseerde oppositie die ook die stap zou kunnen nemen? Op dit moment niet, maar of alleen in een soort van hele kleine splintergroepjes, waar dus zeg maar niet noemenswaardig. Maar als dit nog 5 jaar door moet, want hij wordt verkozen voor vijf jaar, dan zou je kunnen, misschien zou je ons oor heel dicht bij de grond moeten houden om te kijken of er op dat moment dan wel dat soort groepen ontstaan. En dat is niet ondenkbaar in een land als Nicaragua, wat toch een geschiedenis heeft van burgeroorlog en civiel conflict. Moet ik bijzeggen dat dat wel een reden is waarom veel mensen juist daartegen zijn. Hmm. Omdat er al zoveel bloedvergieten is geweest. Ja, goed. Maar we hoeven niet met spanning naar morgen uit te kijken. Dus dat begrijp ik. De uitslag is bij voorbaat bekend. Hartelijk dank, Julianne Wegels. En helemaal aan het eind van deze uitzending keren we weer even terug naar het thema van het begin, namelijk het klimaat. Want ook daar heeft onze vaste politieke commentator van 1 keer in de maand zo zijn ideeën over. Patrick Nederkoorn. De Amerikaanse hoogleraar Simon Richter maakt filmpjes over klimaatverandering onder de naam Poldergeist. Zoek dat even op YouTube. En hierin legt hij ons land op de sofa. Let's invite the Netherlands to lie down on Dr. Poldergeist's couch. Om zo te onderzoeken hoe wij reageren op de stijging van de zeespiegel. En hij onderscheidt twee elementen in ons Nederlandse onderbewustzijn. 1, koopmanschap en opportunisme. En 2, blinde paniek. Dat koopmanschap komt perfect terug in de speech die Mark Rutte deze week hield op de klimaattop in Glasgow. Hij sprak daar over sustainable business models en new jobs en economic opportunities, als ik hem goed verstaan heb natuurlijk. En ook het opportunisme was present, want Rutte zei: "But the biggest issue is to go from the blah blah to action." Maar toen er daarna concrete action, action, action werd voorgesteld, reageerde onze premier met blah blah. Precies, dus koopmanschap en opportunisme, check. Maar wat bij Rutte helemaal ontbreekt, is die paniek. Nergens hoor je een doorvoelde angst over de kwetsbaarheid van ons land, over wat klimaatverandering nu al in andere landen aanricht, of het bij lange na niet halen van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. Die paniek leeft juist weer onder andere groepen, zoals bij jongeren en wetenschappers. Iemand vertelde me laatst over het bestaan van het fenomeen pretraumatische stress. Dat is zeg maar het gevoel dat je kunt hebben in aanloop naar een familieweekend, alleen dan erger. Een groeiende groep mensen is bang voor wat er komen gaat door klimaatverandering en heeft daar last van. Opmerkelijk genoeg komt hun angst niet voort uit het idee dat er niets meer te doen is tegen dat veranderende klimaat, maar uit het idee dat leiders er niets tegen doen. Ik vrees dat de speech van Rutte bij die mensen die angst niet zal hebben verminderd. Kijk, ik weet niet of je op een sofa ook angsten kunt krijgen, maar ik zou onze premier er graag een keer neerleggen om hem een beetje pretraumatische stress bij te brengen. Want ik durf de belofte wel aan dat het hem zal afhelpen van alle bla bla. En hopelijk leidt dat dan weer tot action, action, action. Aldus Patrick Nederkoorn. Tot slot van deze week en deze zaterdagavond. Morgen is er weer een oog. Nieuwe week, dan met Kees Grimbergen. Ster. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Bij 5 weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van betere hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Last van jeuk- en huidirritaties? Probeer Dermolin. Zonder parfum, zeep of kleurstoffen. Dermolin. Zachte verzorging voor een zachte prijs. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning.